रखियो बाल झूले लाल हो लाल मोरी पत रखियो बाल झूले लाल सिंधड़ी दा सैमन दा सखी शाबाज कलंदर जोड़ी तो कमाल जोड़ी है और मैंने फर्स्ट टाइम जब शो स्टार्ट हुआ था ऋषभ का परफॉर्मेंस देखा था सांवरे मैं ऐसे सांस ले रहा था और मैं सोच रहा था कि यार ऐसा इतनी उम्र में भी ऐसा कोई गा सकता है और ये इतनी सी उम्र में ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है छोटे उस्ताद शो को कि ये पूरी दुनिया के लिए इन छोटे उस्तादों के जरिए आज हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एक बात आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ और पूरी जनता के साथ भी कि ये वो काम कर रहे हैं छोटे बच्चे हैं छोटे बच्चे दिखने में छोटे हैं मगर इनके कंधों पे जो बोझ डाला है वो बहुत ही बड़ा है दो देशों की एक आवाज बनाने का जो एक वेट है ये छोटे छोटे से बच्चे उठाए फिर रहे हैं हमें चाहिए कि हम ये बोझ इनका बांटें हमें भी चाहिए बड़ों को भी चाहिए ऐसे करें बिल्कुल सही जितने भी आपके ये छह के छह पार्टिसिपेंट तीनों जोड़िए जो हैं मैं चाहूंगा ढेर सारे वोट्स पूरे हिंदुस्तान से इनको आए, पर मेरी जो झप्पी जोड़ी है ना, जिनको मैं झप्पी लेना चाहता हूँ, इनको बहुत ज्यादा आए। थैंक यू सो मच।